для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. «Няўжо вайна блізка?» – спытаў Алесь. «А то не!» – адказаў за Барыса Шворань. «Пасля так званага ўз'яднання Аўстрыі з Германіяй наш заходні сусед загарнуў у сваю магутную узброеную лапу і Чэхаславакію. Чулі?» «Не!» Разам адказалі хлопцы. «Вось так. Дык цяпер з гэтай нагоды натарыус ужо не рызыкуе склікаць мітынг. Можа, баіцца?» «Відаць, Яўген, так», – казаў Барыс і з цяжкасцю пасунуўся вышэй на падушку. «Цяпер нашай местачковай уладзе цяжка не толькі ўзгадаць, а нават і прыблізна падказаць, з якога боку дзьме вецер, калі ён не шкодны, а калі небяспечны. А да старога летуна не хадзілі? Мой Ігнат ліст даслаў. Ад яго толку не даб'ешся, ай, здзічэў зусім», – адказаў Алесь. «Хоць і даслаў, то нам яго не пакажа», – дадаў і Яўген. «Тому паслухаем радыё, Барыс», – прапанаваў Асколка. «Мы ішлі непрыкметна, лужком, цераз агароды», – супакоіў Яўген. «Вы, хлопцы, не крыўдуйце, ён у мяне надзейна схаваны ў адным месцы. Акрэпну трохі, мо праз дзень-два прыходзьце». І з метро лятун адразу ўцяміў, што нешта чаўпецца ў свеце нялюдскае. Ні з газет, якіх ніколі не чытаў, ні ад чутак, што галандскі ўрад перадаў усіх бежанцаў Гітлеру. Не, ад іншага. У маі Казік гуляў вяселле. Браў прыгожую, кірпатую крыху, мо з гэтага яшчэ больш абаяльную дачку павятовага каменданта. Не было таго звыклага для шыдлоўскіх шыку, карэт, пацешных мядзведзяў, разгулу і разгону. Вяселле Казіка было значна больш сціплым і сцішаным. Тым не менш, да шыдлоўскіх у маёнтак з'ехалася шмат гасцей, у асноўным з Варшавы. Два дні гуляў і сам ваявода. Быў і пан Цупа з трыма музыкамі, якія спявалі ўкраінскія і польскія песні. Апошнія 5 гадоў шыдлоўскі не падтрымліваў сувязі з Цупам. Казалі, менавіта ён колісь больш за астатніх шумеў пра гектары, утоеныя Юліушам. Тыя, сія госцікі пагуляўшы і папіўшы слівянкі шыдлоўскага, стомленыя і бледныя, пакінулі нырчу. Аднак некалькі з Варшавы засталося ў маёнтку. Быў сярод іх і былы сенатар Войцех Прус. Чатыры машыны, якія кожнай раніцы абмывалі вадой, што дзеўку перад вяселлем зачахлілі брызентам. Значыць, госцікі прыехалі надоўга, думаў лятун. Збеглі сюды, да мяжы. Значыць, там у сталіцы небяспечна. Нездарма тыя самалётікі пралятали над хутаром. Ратавацца трэба і яму. Тады з метро лятун упершыню купіў невялічкую залатую лыжку і 10 мікалаеўскіх чырвонцаў. Стрэўшыся з Язэпам, спытаў, пра што гавораць паны, аб чым спрачаюцца, што робяць. І кожны раз Язэп адказваў: «Вайны баяцца паны, вайны!» «Так», – хваліў сябе з метро, «значыцца, не памыліўся». Пайшла чутка, што аб'явілі агульную мабілізацыю. Пачалі збіраць мяшкі і авёс коням у войска. Апошнія сумненні зніклі, мала тых сумненняў засталося і ў Войцеха Пруса. Некалі ён любіў паўтараць, што Польшча зможа даць адпор і ўсходу, і захаду. Таму цяпер першы парушыў тишыню за столом. «Не веру, кажу вам, не веру мудрышым, што, кажуць, быццам у чалавека заўсёды ёсць выйсце з самых неверагодных сітуацый». Не, панове. Вось мы прымірыліся з вайною ў Абісініі. І ў выніку пачалася вайна ў Іспаніі. Мы прымірыліся з вайною ў Іспаніі, і пачалася вайна ў Кітаі. Мы заплюшчылі вочы на вайну ў Кітаі, маўляў, «Ха, дзе ў д'ябла той Кітай?» І адбыўся захоп Аўстрыі. Мы змоўчалі. Змоўчалі ж, а? Змоўчалі. І аддалі Чэхаславакію. А потым паставілі пад пагрозу і нашу Польшчу. І выйсця, на жаль, вялікі жаль, ужо няма. Вы думаеце, што Гітлер усё ж... «Не думаю, дарагі Дамінік, упэўнены, амаль упэўнены. Ай, перабольшваеце, пан Войцех, асабістыя няўдачы на палітычнай ніве, прабачце мне, прымушаюць вас ставіцца да цяперашняга стану ўрада прэтэнцыёзна. Наколькі мне вядома, паверце, вядома больш, чым астатнім. Яны, можа, толькі здагадваюцца. У нас з Германіяй шмат агульных інтарэсаў у адносінах да Расіі. Трэба толькі дзейнічаць супольна. Нельга не згадзіцца з фюрэрам, які яшчэ 5 гадоў назад казаў: Польща з'яўляецца апошняй барыкадай цывілізацыі супраць небяспекі бальшавізму. Нам не хапае рашучых дзеянняў і з'яднання. «З кім?» – спытаю Войцех. «З Германіяй», – адказаў Альшанскі. «Цяпер ужо не толькі Беку, але і кожнаму з нас зразумела, што саюз Польшчы з Расіяй можа справакаваць Германію на агрэсіўныя дзеянні». «О, ісціна!» – дадаў сваё Юліуш. «Калі верыць Чэмберлену, а не верыць яму не маем падстаў, Англія абяцае цвёрдую гарантыю Польшчы». «А я не веру ў гэтую так званую гарантыю на словах. Хопіць! Між намі кажучы, яна дае аналагічную гарантыю і Францыі, і Савецкаму Саюзу, абяцае аказваць дапамогу, у тым ліку і ўзброеную, у выпадку агрэсіі ў Еўропе». «Пакуль з такой умовай не знаёмы. Не чуў, нідзе не чытаў аб падпісанні. Так што, паважаны пан Войцех, пачакаем». «Уласнага крыжа? Ха, гэта ўжо як каму пашанцуе? Некаторыя яго атрымліваюць задоўга да вайны». «Сек, што з шабляй Альшанскі». Войцех нічога не адказаў. Прынеслі манны мус з журавінамі. Усё мясное, асабліва зайцы, нашпігаваныя грыбамі з дабаўленнем сельдэрэю, мукі, перцу, лаўровага ліста, цыбулі і лімонаў, як ні вабілі, ні падвойвалі апетыт, ужо за тыдзень надакучылі. Шчыра кажучы, я перастаў верыць у палітычныя перагаворы. Ніяк не мог змяніць тэму гутаркі Шыдлоўскі, які і сам адчуваў, што Альшанскі недалюблівае Войцеха. Ат, як той Гамлет казаў, словы, словы, мала вынікаў. Калі можна адносіцца сур'ёзна да перагавораў, дык толькі да ваенных. Сіла паважае сілу, панове. Не ведаю, можа, гэта сказаў нехта з вялікіх, я далучаюся да яго слоў. Пытання «быць альбо не быць» не можа існаваць. «Дзе нам узяць тую сілу?» – казаў Войцех. Легендарная гісторыя нашай айчыны ад Сігізмунда I паказвае, што Польшча заўсёды знаходзіла сілы на сваіх заняволнікаў. Не мог змоўчаць Казік. Тася ў знак вялікай згоды, павагі і любові горача паціснула пад сталом яго руку. «Ах! Я вас паважаю, Казік, як сына, і дастаткова цаню усхваляваныя словы. Толькі ў імя ўсіх святых не трэба рабіцца сацыялістам-дэмакратам, які б'е сябе ў грудзі і клянецца, што сілы тыя знаходзілі ў нізах народа. Вядома, ты лічыш інакш? А я не буду біць сябе ў грудзі, а думку сваю выкажу. Большасць тых сіл менавіта і знаходзілі ў нізах. Мы ўжо бачылі, як паводзілі сябе капялюшнікі і белыя каўнерыкі, калі моўчкі аддалі Гданьск. Дарагі мой шукальнік ісціны, павер мне старэйшаму, бліжэйшаму да стырна, што яны нізы гэтыя. Толькі і чакаюць якой-небудзь заварухі, каб перабіць нас. Ісціна! Выпаліў Альшанскі, які ўпершыню за час усёй гутаркі быў згоден з Войцехам. Ён і сам згоден. Але ж, панове, вы ведаеце сённяшнюю моладзь. Рабіць і гаварыць усё так, каб было насуперак дарослым. Паспяшаўся зрабіць вывад Юліуш і чамусьці зарагатаў. У тым, што ў нас, панове, як быццам дзве, а то і тры Польшчы, здаецца, вінавата і наша царква. Ксяндзы ды папы не змаглі, на жаль, аб'яднаць усіх пад агульнай страхой веры. Ужо больш стрымана і спачувальна працягваў Войцех. На што ксёндз Дамінік адказаў? Колькасць веруючых нашага прыходу патроілася. І гэта за такі кароткі тэрмін. Дамінік гаварыў больш не ў сваё апраўданне, а можа ўпершыню выносіў на мірскі суд думкі, якія хвалявалі ўсе апошнія 10 год яго службы ў нырчы. А кожны з вас разумее, што барацьба за душы народа, якую няспынна вядзе святая паства, значна адрозніваецца ад барацьбы з шабляй у руках. Нам патрэбна шмат часу, значна больш, чым вы ўяўляеце, каб народ прыняў каталіцтва і паверыў нам. Наша вера робіцца сіратлівей у час, калі ўрад заплюшчвае вочы, а дзе-нідзе і ўзвінчае страсці вакол людской зайздрасці, нецярпімасці, жорсткасці, нянавісці адно да другога. Калі мы самі ўжо не верым у вратавальную сілу дабра, народ і нам не паверыць. Прабачце, святы айцец. Тады якім чынам вам удалося патроіць колькасць вашых веруючых? А пералічаныя якасці, на жаль, глыбока сядзяць у кожным еўрапейцу ад нараджэння. Гэта ўсё вынік войнаў, сказаў Войцех. Колькасць веруючых узрасла выключна ад страшэннай галоты і пакут, што ахапілі значную большасць тутэйшых. Прабачце мне, што далучаюся да вашай цікавай гаворкі без запрашэння, Конік з таго часу, як Юліуш дозволив йому обедать разом, упросила Люцина. Набирався в опыту, вучился, переймал манеры, не мог змолчать у таких обставинах. Я ведаю одного человека, да чи только одного его. Змитра Летуна. Якому, на мою думку, глибоко начхать и на католицкую церкву, и на православную. Рано дали таким, як ён, заробить лишнюю копейку. Небагатте керує узроўнем фанатизму веры. Прыйде час, и гэты ваш Лятун, паун управляючы, абавязкова звернецца да Бога. На смяротным ложы, як ведаеце, кожны шукае апошняга ўратавання толькі ў Бога. Так што я веру вашым словам, сказаў Юліуш акуратна, з рытуальнай прыгажосцю выціраючы ручніком вусны. Пасля абеду амаль усе распаўзліся па пакоях. Дождж, які пачаўся раптам пасля моцнага грому, спрыяў салодкаму сну. І Юліуш хутка праваліўся ў вечную, як ён лічыў, ніколі не разгаданую бездань сну, якога пачаў баяцца. Здавалася, што калі ён і памрэ, дык толькі ў сне. І прысніўся яму сон, цяжкі, і блытаны да абсурду. Быццам бы ён, Юліуш Шыдлоўскі, а не Сігізмунд, выехаў на паляванне. Побач знакамітыя валынскія літоўскія князі, а вось і зубры. Стрэл, здзіўленне, авацыі. Ён, Юліуш, забіў зубра з першага стрэлу, а не Сігізмунд. Ён, Шыдлоўскі, пір. І з'яўляецца на пір Сігізмунд у масцы зубра. Трымае стрэльбу, падае Юліушу, здымае маску і бачыць Юліуш слёзы Сігізмунда. Король не саромеецца плакаць. Прачнуўся Юліуш, глянуў на сцяну. Стрэльба на месцы. Устаў, пайшоў да канторкі і запісаў у дзённік: абавязкова перарэзаць пупавіну будучаму унуку. Толькі на кнізе. Яму перарэзалі на стрэльбе. Казіку на стрэльбе. Сам Юліуш перажыў ужо тры вайны. Дзе бачыў яго сын, унук жа павінен вырасці вучоным. На кнізе. На кнізе, толькі на кнізе перарэзаць пупавіну, як вялікаму Міцкевічу калісь. Thank you. Война и смерть – самые родные и близкие свояки. И у адрознення от людей свояков один без одного жить не могут. Однак человек не верит в эту сувязь. Може говорить щоденно про войну, навод так-сяк рыхтоваться да яе, а усё ж у погибель не верить, як не верить у смерть тяжко хворы. Люди поркаліся на своих городах, просили у Бога одного дажджу. Носили с горы не воду, вычерпали увесь колодеж и летуны. Глядел из метро на молодшего и дивился, не познать. Вытягнулся за зиму, что ясакар. Френчи братов не лезут, чоботы тиснуть у пальцах, и у кого таки удался? О, почав огрызаться, никому не соступал, ни ули, ни проси, ни старому. Не лезьте до меня никто, не чапайте. Перед войском нагуляться хочу, не сунься, кобыла, храпу побью. Сыпав ён словы, як горох. Ночи на вылет пропадал у нырчи. Брал у батьки на гулянки по 2 злоты. З метро некалькі разоў на святы даваў, а потым неяк прысаромеў. Рана, сынок, рана прагульваеш, ой, рана, хіба не ведаеш, як яны дастаюцца. Юзік працадзіў скрозь зубы. Я табе не уля. Не будзеш даваць, адшукаю золата і махну ў свет. Рукі ў Змітра паслаблі, язык анямеў, моўчкі даў 2 злоты, болі не пытаў, навошта і куды траціць. Дачакаўшыся, пакуль сын пайшоў нырчу, Змітро выкапаў з-пад яблыні торбачку з золатам і закапаў ля калодзежа пад невялікую лавачку, на якую ставілі вядро. На віду, а ніхто і не падумае там шукаць. Памыўшы ў бочцы рукі, пайшоў у хату. За сталом сядзелі Уля з просяй. Ой, клаліся б спаць ужо, сакатухі, газы не шкадуеце. Змітро спачатку і не звярнуў увагу на паперы пад лямпай. Потым прыгледзіўся. «О, то ты што? Мой, ты ўжо лістоўкі пішаш, як і брат?» – усміхнуўся стары. «Божае пісьмо перапісваем», – адказала прося. «Якое божае пісьмо?» – стары падышоў да стала. «Цётка прося, вяртаючыся з царквы, знайшла ў сваёй кішэні». «І што ж у гэтым пісьме Бог піша?» Уля паднесла невялічкую паперу бліжэй да лямпы. «Хлопчык пас каровы і увідзіў Божую мацер. Яна яму сказала, скора будзе вялікі суд. Маліцесь Богу!» Сябры выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.